Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan med Karin Berg och Jakob Mölstam. Det var ett jävla äventyr innan vi började spela. Jag är så jävla med, Jakob. Det är liksom så det är. Det är bra. Det är ändå fredag eftermiddag. Då ska man ju vara med. Fredag eftermiddag efter i slutet på höstlov, påsklov. Mm. Som hade kunnat få vara några dagar till utan problem. Men det var det. Ja, alltså jag skojade ju med dig. Jag ska få ta tillbaka allt. Jag sa ju någonstans i julas att slå ihop alla loven så kör vi dem på samma gång. Så vi behöver inte det nu under den här terminen, så vi blir av med terminen när vi väl jobbar. Just det, just det. Jag har aldrig varit så tacksam för ett lov som det här lovet. Och jag har aldrig gjort så lite under ett lov av arbetskaraktär. Nej. Som under det här lovet. Och jag inser... Då ska jag informera dig om en grej som jag insåg igår. Ja. Som har med det här att göra. Som kommer att vara det mest självklara med tanke på vad det är för år vi är med om. Ja. Men i år är både 1 maj och nationaldagen på helgdagen. Ja, och jag vet det. Ja, det är klart att det är så. Och dessutom så har jag ju satt mig själv i så svårt i skiten. Jag inser ju det. För att jag har bara liksom tagit hand om annat och familj och livet och barn och sånt där. Du vet, så man måste ta vårda också i såna här tider. Mm. Föräldrar och hej och hå. Och det måste man ju också göra. Men, och sen faktiskt också mig själv. Jag har kostat mig på att sova länge på morgonen och sånt. Det är inte en grej jag gör annars. Nej, men jag har verkligen gjort det. Jag har varit ledig, det var superskönt. Mm. Men den här sista andra halvan av terminen, den blir spännande. Ja. Det kommer den att bli. Det kommer den att bli. Men det har ju inte varit, det har ju ändå varit så att det har hänt skolgrejer. Vi har ju ändå släppt ett bonusavsnitt. Vi har ju ändå pratat med en person som kan saker om pandemi och skola. Martin Gustafsson. Man kan scrolla tillbaka om man har missat det. Just det. UNESCOs rapportförfattare och professor, han är professor på ett universitet i Sydafrika. Det pratade du med i veckan och sen gjorde vi ett poddavsnitt av det. Det tyckte jag var väldigt lärorikt, verkligen. Det är någonting jag tar med mig i veckan. Och sen har vi ju fått ett avtal, eller hur? Vi har fått ett avtal. Ja. Ja, men precis. Vi omfattas av ett avtal som någon annan har tecknat åt oss. Och det är jag tacksam för det hade jag inte orkat engagera mig själv. Vi har fått ett nytt kollektivavtal för lärare som är kommunalt och tekniskt sett regionalt anställda. Ja. Alltså alla som inte jobbar åt staten eller fristående organisationer. Mm. Så. Oj, vad... Det är det största avtalsområdet. Det betyder ju hur mycket som helst. Hur många människor som helst som påverkas av det. Det händer några gånger per år så. Och det brukar gå ungefär likadant varje gång. Att liksom oavsett vad det avtalet kommer fram till. Och gudarna ska veta att ibland det har varit bra, ibland det har varit dåligt. Så blir folk tvärsura. Eller hur? Ja, och i år, nu den här gången tänker jag att folk verkligen... Alltså folk har verkligen blivit arga. Det är min upplevelse av att inte ha varit på jobbet utan bara ha läst på sociala medier. I sån här skolvärlden och den typen av facklitteratur så uttrycker verkligen folk sitt starka missnöje. Och jag är lite sådär, för att alltså på ett sätt var det ju väntat, för att jag läste innan det här avtalet, när det här avtalet gick ut för någon vecka sedan. Vårt gamla avtal gick ut och vi var avtalslösa där ett tag. Då började det ju surras lite om att ja, det är ju så här och så här många år sedan det var lärarstrejk. Det var faktiskt när jag gick i skolan. I början på 90-talet, då gick jag på högstadiet. När det var lärarstrejk senast. Och vi borde strejka för bättre arbetsmiljö, bättre villkor och så vidare. Och jag måste ändå säga att det var mer utbrett i min uppfattning i den här gången än vad det brukar vara. Upplevde inte du det så? Jag lyssnar inte så mycket på lärare i sociala medier med flit. Men jag lyssnar inte så mycket på sociala medier överhuvudtaget. Det är ingenting mot lärare. Det är bara allmänt liksom. Men min känsla när jag ändå pratar med personer runt omkring är att liksom, det är så. Och jag tror att det har varit liksom en ökande intensitet de senaste avtalsrörelserna. Mm. Och att det nästan är lite så oberoende av vad för liksom avtal som kan tas fram typ. Mm. Det är inte så mycket så här, när jag lyssnade in lite snabbt och den gången gick jag faktiskt in och scrollade lite, så uppfattade jag det mer att det handlar om liksom typ om så här värderingar mer än sakfrågor. Mm. Man har liksom inte problem med paragraf 14, utan det är liksom andra grejer typ. Ja, men jag tror ju att man ville ta fighten mot det här New Public Management. Man ville ta fighten mot alltså den typen av frågor, att effektiviseringskrav. Man ville ta fighten mot alltså man ville ha tillbaka alltså USKen, som den heter. Vad betydde USK ens? Det är för allt. En bevisningsskyldighet. Så alltså det fanns en gräns för hur mycket. Just det. Precis, precis. Vilket är ett verktyg som jag vet att jag drabbades väldigt, som var väldigt märkligt, för att på min skola där jag började min bana som lärare så hade vi en skuggusk. Det var nämligen Lärarnas Riksförbund, eller om det var Lärarförbundet, det var något, eller båda fackförbunden. De tog alla våra tjänster då på den tiden, det här är början, ja, 2007 kanske. Och gjorde de en skuggusk, eller alltså hur många då, hur hög arbetsbelastning man hade i förhållande till då hur mycket man undervisade. Men man tog inte hänsyn till överhuvudtaget i den tabellen då, som var den här skuggtabellen, för vad det var för ämne man hade, utan man ansåg liksom att det var väldigt roligt i den tabellen då, så var det de själva, de som företrädde där, det var deras ämnen var alltid lite jobbigare än alla andras. Och jag då som hade råkat få, jag tror jag hade 6 kurser i svenska, vilket är en extremt hög arbetsbelastning, men jag hade ändå liten arbetsbelastning i jämförelse med de här religionslärarna eller vad de var. Fast jag hade ju då extremt mycket att rätta och sådär. Men det räknades inte in i deras skugg. Räkning. Det var en väldigt bisats, men jag vet ju att den här usken lever kvar i alla fall på gymnasieskolan. En dröm om att det ska finnas en liksom en siffra, en fasta. Men den finns ju kvar ändå, och den finns ju också kvar i praktiken, inte bara som en påhittad grej, för att arbetsgivare har ju fortfarande ett ansvar att leda och fördela liksom arbetet. Mm. Och i det så ingår ju också att planera så att alla har en rättvis arbetsbörda. Så jag menar, rektorer och skolledare har ju ett ansvar att ha koll på liksom hur mycket undervisning har varje person. Och vad gör vi för att det ska vara liksom jämförbart och vettigt och så. Mm. Så när det kommer till att fördela ut kringutuppgifter så är det ju naturligtvis i paritet med att liksom vissa har lite mer och andra har lite mindre. Och då finns det ett ansvar för det. Och jag tror att det mest framgångsrika ledarskapet som man kan ha är ju att vara tydlig med det i de som jobbar närmast varann. Mm. Om du själv skulle sättas ner med er som är svensklärare och vara såhär, kolla här, Karin, du har så här många minuter som du undervisar svenska just nu. De här ni undervisar så här mycket. Så här är en ny uppgift som någon måste göra. Och då tänker jag att det är ni två som diskuterar hur ni ska fördela det. Ja. Det är ju inte liksom ett konstigt ledarskap att ändå tänka och resonera kring. Det som är grejen är att det finns inte en siffra som är samma i hela Sverige. Att det är lärare går sönder om de undervisar mer än så här. Eller liksom att alla lärare måste förväntas undervisa så här mycket. Det är ju det som är skillnaden någonstans, som jag har liksom en nationell USK att ha i avtal som inte man behöver diskutera. Och att liksom varje rektor har ett ansvar på varje skola naturligtvis. Och ska man se praktiken så är det så här, ja, lärare är sönderarbetare, det är ju sant. Och det kommer ju från att man inte har lyckats genomföra det arbetet. Om det är rektorer eller om det är liksom huvudmän som har lagt på mer ansvar, eller liksom att den här konstruktionen med förtroendetid inte längre tjänar oss. Liksom, det kan man fundera på. Men Ja, ja. Ja, men jag tror att det är så. Sen tror jag också att det har med den här decentraliseringen, alltså det här marknadsskoleeländet som då gör att det styrs av den här New Public Management-idén som gör att förbättring alltid handlar om ekonomisk besparing. Att man, den här tankekullerbyttan, att när vi införde kollegialt lärande så hade vi en hög chef i Göteborg som sa att nu kommer vi spara jättemycket pengar. För vi blir ju mycket bättre. Vilket man kan skratta åt. För att det var ju inte det handlade om. Utan kollegialt lärande handlar ju om att man ska förbättra och utveckla undervisning. Och den missförståndet lever ju kvar fortfarande. Det finns jättemånga som man möter runt om. Som inte vill jobba med kollegialt lärande. För man tror att då går man i fällan av att man ska få jobba mer. Och att man ska få, att man ska bespara. Alltså att det är en besparingsmetod. Snarare än att man lär sig att bli en bättre lärare. Och det där är ju jävligt sorgligt, och det tror jag svensk skola lider väldigt mycket av. Och jag tror att hela den här ilskan kring avtalet, det har ju att göra med att det finns ju huvudmän. Jag kommer ju aldrig att glömma våren 2013 när vi fick beskedet i Göteborgs stad att vi skulle minska med x antal lärare. Jag tror det var 20 lärare som skulle försvinna från vår skola. Och alla lärare skulle undervisa, vad var det, 30% mer? I sina tjänster. Och det var ju inte någonting som togs bort, utan man bara la på det. Och så sa man att man hade lätt att fördela arbetet utifrån den budgeten som då hade lagts. Och där i den grejen, att när man liksom har varit med om det några gånger, att man har fått det där att ja, nu får du springa 30% fortare för att nu har vi inte de här pengarna, eller nu har vi inte, och att man har haft de här sifferlösa avtalen där ingen egentligen har någonting att förhålla sig till, utan det, allting blir en kamp, allting blir ett tjafs, allting blir en mot en huvudman som inte riktigt har visat att oj vad vi är duktiga på att ta ansvar direkt, i alla fall är inte min upplevelse det. Jag har ju inte jättehögt förtroende för SKR liksom. Det är inte en organisation jag håller som wow, vad imponerad jag är av dem direkt. Framförallt inte efter den här pandemin. Och så vidare. Så att på det sättet så kan jag förstå ilskan, men jag förstår nog inte riktigt vad man hade tänkt att man skulle få. Vad hade vi trott att vi skulle få för avtal? Jag blir lite förvånad över att man är så arg mot förbunden och inte mot SKR eller mot liksom, ja, ordningen i Sverige. Nej, och jag menar, man kan ju fundera lite på liksom, dels vad ilskan egentligen leder till, och dels liksom vad den står för. För jag förstår att många är liksom utarbetade och att man är så här, men jag fixar inte det här längre. Det är inte bra, liksom så. Man är trött, det vill jag med. Men liksom, många saker i det undrar jag så här, är det verkligen avtalsfrågor? Mm. Kan Sveriges kommuner och regioner som intresseorganisation och som liksom centralorganisation som ändå företräder kommuner men som inte bestämmer över några kommuner, kan de bestämma att skolan inte ska drivas av New Public Management? Nej. Det är ju inte liksom deras sak att bara säga okej, men nu byter vi till den här då. Tror inte jag. Att det är de som liksom är de som kommer att avgöra det. Kommer de att avgöra liksom hur skolan finansieras i grunden? Nej, det tror jag inte. Kan facken bara bestämma det? Nej, det är klart de inte kan. Kan de driva frågan? Absolut. Men jag tror inte de driver det som en avtalsfråga. För att det känns inte som att det är en grej. Man skulle kunna komma fram till en gemensam avsiktsförklaring att vi vill att skolan ska vara statlig och att Sveriges kommuner och regioner ska gå med på det. Jag vet inte hur de skulle göra det, men ändå. Vi ville ta bort, liksom, vi vill ändra finansieringen så att det blir mer bla bla bla. Så. Mm. Absolut, visst. Utan jag tror det handlar om konkreta saker, och då kan man prata om så, visst, undervisningstid och så. Mm. Och man kan prata om hur det systemet behöver fungera. Och man kan tänka att så här, det som vi har när det är liksom öppet för variation på olika ställen är dåligt för att vissa saker utnyttjas, och det är sant, det ser vi. Men man måste också vända på det och tänka så här, hur många saker är det vi kan bestämma som gäller samma för alla lärare så att det blir bra? Mm. För då, så fort vi börjar införa en undervisningsskyldighet, om vi skulle sätta en siffra. Vi går tillbaka till samma, jag tror det var på 1080 eller vad man kan lägga på typ. Så okej, okay, men det är detsamma för alla. Mm. Är det alla då? Är det liksom förskollärare, gymnasielärare, grundskollärare, alla ämnen, alla områden? Nej. Vem bestämmer över de här tabellerna, de här villkoren och så? Mm. Vem är det som liksom ska liksom förhandla fram det på ett sätt så att det blir rättvist och bra? Och kommer det stämma för alla som finns överallt? Liksom vilka parametrar är det som behöver finnas? Jag kan inte föreställa mig att det blir en bra central styrning. Nej, men det blir det inte. Heller. Det behöver finnas tydligare riktmärken. Man behöver begränsa sätt för att liksom, för arbetsgivare att fuska och utnyttja sina anställda. Absolut. För liksom, lärarnas skull och för elevernas skull. För det är inte en långsiktig strategi. Och problemet är att liksom, både företag och kommuner, de behöver inte tänka långsiktigt. Det räcker för dem att tänka kortsiktigt. Mm. Att liksom, vi sparar pengar, för då kan vi liksom klara oss det här året. Och så är det ingen som håller dem ansvariga för vad som händer i det långa loppet. Mm. Så, när det kommer till sifferlösa avtal, då tänker jag, det man pratar om sifferlösa är ju liksom lön. Så. Och där har vi ändå haft ett par decennier, eller inte ett par decennier, men typ säg nästan ett decennium av liksom en arbetsmarknad där det har fattats ganska mycket lärare. Och där det är ganska lätt att få jobb inom de flesta ämnena, inom de flesta stadierna, inom de flesta liksom regionerna i Sverige. Mm. Och där det är absolut en så här liksom lärarmarknad. Och där har vi ju snarare gått åt liksom, alltså som att det är lärarnas marknad, att vi som får bestämma liksom i löner. Mm. Och det är därför som vi ändå har sett, då måste man ju kolla på så här, vad har vi haft för genomsnittligt utfall för lärare i över de här åren som vi har haft de avtalen? Det är det som är det intressanta, för den riktiga siffran har inte legat på noll, fast att vi har inte haft några liksom avtal som har haft innehållssiffror, eller hur? Och om vi har legat generellt sett högre, då har det ändå varit en framgång, det måste man ju se. Mm. Sen visst, det finns personer som inte har fått så mycket som de hade förtjänat, verkligen. Det gör det. Mm. Och man kan fråga sig, men måste jag byta jobb för att få min lön? Ja, men så funkar det inom alla liksom, branscher och organisationer och så. Och det kanske inte är bra för verksamheten att det är så, men det stämmer. Och nu har man ju till och med liksom kommit in i det här avtalet, om jag förstår det rätt, att liksom, man ska premiera folk som inte har liksom, bytt jobb och som inte är nya som kommer ut i arbetsmarknaden, utan man ska premiera folk som har erfarenhet och så. Mm. Som har börjat villkora in snarare att vi ska liksom gå emot den marknadskraften som jobbar för oss. För att den påverkar inte alla lika bra, för att vi någonstans, arbetsgivarna vill att vi ska vara kvar, att vi ska stanna och följa våra elever, för det är inte bra för eleverna och för verksamheten att ha en för stor omflyttning av lärare. Och nu är den, sett ur organisationens perspektiv, för stor. Sett ur lärarnas perspektiv och lärarnas löneutveckling så är den ju absolut inte för stor, tvärtom. Men sett till liksom kvaliteten i verksamheten så är det ju så. Mm, mm. Och där tror jag att liksom vi måste fundera på var vi är solidariska och vad det är vi står för. För vi har inget ansvar för att liksom offra vår löneutveckling för vår arbetsgivare skull. Alltså det är klart att vi är solidariska med våra elever och så. Och att vi liksom vill dem väl. Men var går den gränsen? Det är lite märkligt idag. Ja, nej men jag har haft en god löneutveckling och jag är inte den som byter jobb så jävla ofta om jag pratar om mig själv och min anekdotiska erfarenhet, men jag måste ju ändå säga att jag faktiskt vid senaste avtalet, alltså när det här avtalet gick ut förra året, så var det så extremt absurt lite pengar det handlade om på ett sätt som man undrade var det kom ifrån, från att ha varit år där de har betalat otroliga pengar. Så att man liksom studsar, inte för att man, alltså det låter ju så där, det är fult också att liksom kräva pengar och hit och dit, men då i coronatider och så det finns ju en risk att vi kommer att se besparingar på skolan. Vi ser ju det, vi pratade lite om det sist i det här specialavsnittet, när man ser att alltså alla de här coronapengarna, någonstans så kommer de pengarna att behöva tas ifrån, och det är ju ingen liksom okvalificerad gissning att tro att det kommer att finnas någon som kommer att tycka att skolan är de vi sparar på, och att i ett sifferlöst avtal då att det skulle kunna eventuellt påverka löneutveckling och också. Men samtidigt kan man ju undra alltså vi kommer ju behöva ännu fler lärare i den här situationen om vi ska reda ut den, om vi är intresserade av att ge alla elever utbildning och så vidare, om vi inte vill att den här generationen ska falla platt på något sätt framåt. Så att ja, kanske. Nej, det är komplicerat. Ja, det... Min generella grundkänsla när jag läser om det, det lilla jag läst, liksom när man följer en del diskussioner och så. Ja. Det är någonstans ändå att säga, jag har inte tillräckligt bra insyn för att förstå hur den processen går till. Nej. Jag förstår inte vad som finns på bordet som är så nåbart att komma fram till i en diskussion. Nej. Och vilka frågor som inte passar in där. Jag vet ingenting om strategi för att förhandla avtal. Och någonstans försöker jag förhålla mig, jag försöker bara jobba med mig själv så här, för när jag var mer inblandad i liksom så här, sociala medier och de här bubblorna och liksom ekokamrarna som finns runt diskussion och så, så blev jag också ganska irriterad när det kom avtal, för jag kände så här, vad fan är det här? Och man blir bara besviken så. Men liksom, jag inser mer och mer att så här, jag försöker jobba med mig själv att försöka hålla mig nyfiken till att säga, vad är det där innebär? Vad kommer det vara? Och vad kommer det liksom, vad ställas för krav ändå? För det ställs ju någon form av krav, att det är krav som man på något sätt tar sig undan. Så. Och det där är liksom vad det är som finns i det. Och sen tror jag att de riktigt stora förändringarna kommer behöva göras på en annan nivå. Så. Vi kanske måste fundera på så här, ska kommuner driva skolor? Ska de få göra det så fritt som de gör nu? Vi pratar om att friskolorna får liksom hitta på lite vad de vill, men kommuner får göra det också. Och det är ju det som är problemet när vi kommer till finansiering och så, att liksom, så länge som skolan är typ halva kommunens budget, vilket är de flesta kommuner, så kommer det ju vara en budgetregulator om inte det finns tydliga regler för det. Och man har liksom lappat och lagat med olika statsbidrag hit och dit och så, men liksom det där är en djungel. Någonstans tänker jag att liksom, ja, men det är där någonstans som jag tror vi måste prata om, så här, vad är det för skola vi vill ha och för skolsystem. Och det är en politisk fråga som det är klart att intresseorganisationer, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet måste driva, för de är ju vår röst i de sammanhangen också. Men jag tror inte att det kommer läsa sig i ett läraravtal. Nej. Inte först i alla fall. Sen kommer vi såklart få bättre yrken på grund av, om vi skriver bättre avtal. Men det kommer längre fram. Ja, eller hur? Och eftersom det budet som SKR gav i första hand och det som de nådde sig fram till, då fick ju SKR släppa på väldigt, väldigt många punkter från vad de hade lagt från början, ska man säga då, även om det var helt värdelöst det SKR hade sagt från början. Men det gör ju att om det hade gått till medling... Om jag förstår, alltså man kan inte bara gå ut i strejk och säga nu skiter vi det här, utan det måste gå till medling först. Och är det då så att medlarna kommer överens, så brukar de tydligen, enligt vad jag förstår, om jag liksom förstår det här rätt, så är det liksom så att då blir det oftast ett lite sämre avtal egentligen. Alltså det är väldigt sällan det blir att ena parten vinner jättemycket, utan då blir det liksom någon slags kompromiss där alla får göra nya eftergifter på något sätt. Så att på något sätt var det här då enligt majoriteten uppenbarligen det bästa möjliga. Jag har svårt att se att det skulle vara liksom på något annat sätt ändå. Jag litar någonstans ändå på våra fackliga organisationer, även om jag hade önskat att de var en enda organisation. Faktiskt. Men det är jag med. Och det sista jag vill säga om det var bara att jag säger, apropå det här med vad den här kritiken leder till. En grej som jag ändå känner mig ganska säker på i termer av att förstå liksom hur diskussioner kan föras och så. Så tror jag att de som vinner på att det vänds så mycket ilska mot de fackliga företrädarna, det är ju bara våra huvudmän. Det är ju ingen som håller kommuner ansvariga. Det är inte ingen som håller SKR ansvariga. De kan ju veta liksom att de kan bete sig lite som svin eller så. För att de kommer inte få skiten för det sen. Och där tror jag det är viktigt att vara strategisk och vara så här, vem är det egentligen som liksom inte tar sitt ansvar i det här? Och det är klart att det behöver inte vara en svartvit fråga, men jag tänker ändå någonstans att det där måste man vara lite så här, medveten om vad det är som händer. Ja, Ja, men eller hur? Och vad är det? För jag tänker ju att vissa frågor som verkligen har aktualiserats nu under det här året, tänker jag, som när vi nu har haft en pandemi och vi har haft liksom en skola där man har haft svårt att säkra arbetsmiljön för lärare och för elever, där kommunerna och huvudmännen då, både friskolor, man får ju numera ha skola i alla möjliga roliga lokaler. Och även om det finns någon slags idé om och värde för vad ventilationen ska se ut och hur den ska vara, så är det ju ändå inte riktigt så att vi har ventilation. Alltså även om de reglerna finns, så är det ju inte så att de efterföljs. Det är ju uppenbarligen så att vi inte riktigt får ordning på den i de här pandemitiderna och i den här arbetsmiljön, att elever kan sitta brett isär och att vi har stora möjligheter till lokaler och så vidare. Och då slog det mig nämligen, det var ju lite roligt att man ser långt av... Alltså runt om i diskuteras ju det här med liksom luften, arbetsmiljön i våra skolbyggnader. Hur kan vi liksom hålla avstånd i våra skolbyggnader? Hur kan vi ha en undervisning där vi inte riskerar att, alltså där vi minimerar möjligheten att smitta ner varandra och sådär. Och då slog det mig att på en av de här, i början av förra seklet, alltså början av 1900-talet, så var vi ju bäst i världen på just ventilation och skolhus. Alltså just ventilation. För då ställde vi ju ut skolhus som hade högt i tak för att just luften skulle vara så bra som möjligt för våra unga. Det kanske är dags att lära oss av det igen. Ja, det har slagit mig under veckan här. Och det kanske borde ha funnits i vårt avtal. Att vi behöver bygga om våra skolhus så att vi klarar av att andas 30 personer inne i ett rum utan att riskera att sprida en typ av smitta. Eller hur? Vad tror du om det? Jag tror verkligen inte att det är en avtalsfråga. Men jag förstår poängen med att vi behöver ha bra ventilation. Mm. Jag har också fått förklarat för mig att det, liksom, det finns ju mer vet. Det är ett sånt område där folk tror att det är så. Man automatiskt förstår det. För att man kan liksom uppleva det. Och så är det egentligen mer komplicerat än så. Ja. Men jag menar, liksom, moderna byggnader som byggs idag har ju ganska avancerade ventilationssystem ofta. Så. Och där kan det finnas liksom alla möjliga olika... egenskaper och liksom parametrar som man inte förstår själv i det. Som uppenbar, alltså så här, nästan alla nya skolor som jag har gått in i har haft problem med ventilationen i början. Mm. Men sen efter ett tag när man kommer ordning på det så tänker man inte längre på det. Och det är ju liksom så det ska vara. Man ska inte behöva fundera så mycket på ventilation och så. Men jag liksom hade en diskussion med en person som jobbar på, det finns en separat förvaltning i den här stan som bara handlar om att ta hand om lokaler, för det finns så mycket liksom lokaler i Göteborg såklart. Som förklarar att liksom, det är ett jättestort problem att folk håller på att springa runt och öppna massa fönster överallt. För att det bara sabbar ventilationen på alla de husen som man inte ska öppna fönster på. För det finns liksom en del är så här, ja men de är så gamla här, inga bra alternativ. Kör hårt. Liksom den där vi har, den naturen. Medan andra så är det så här supernoggrant kalibrerat för att det inte ska vara så. Mm. Och det skapar bara större problem i vad det är. Så liksom... Det igen är ett område där man måste få börja med att hitta någon könsneutral gubbe som kan där. Och som får förklara liksom vad det egentligen som gäller. Ja. Och så får man utgå från det. Men man får också tänka så här att liksom, det kanske är så att vi har inte svaren från början. Utan vi måste lyssna in och vara så här, vad behöver hända för att det här ska bli bättre? Liksom så. Jo, för så andra sidan, nu jobbar ju du i Göteborgs typ nyaste skola och jag jobbar i Göteborgs typ äldsta skola. I min skola så har ju, vi får inte ordning på den här jävla ventilationen, för det är ju den gamla kol. Där de... Ja, men det är det jag säger. Att liksom, det där är verkligen mer komplicerat än vad det är. Mm. Så. Det finns massa bra lösningar att göra det. Och liksom, ett alternativ skulle kunna vara att uppgradera liksom ventilationssystemen. Och det där är ju många miljarder som man pratar om runt om hela världen. Det är som, hur har vi moderna skolbyggnader som fyller de behoven som vi har? Mm. Och det finns ju naturligtvis en plan som alla någorlunda ansvariga huvudmän har. Att liksom uppdatera lite grann hela tiden. Man har investeringspengar, man får låna från kommande år och så. Mm. Det finns liksom budgetregler och så. Men i det så får man tänka på ett systemnivå, på en startlig nivå, att där, just nu verkar det som att vi behöver bli lite bättre än vad vi har varit förut på många håll. Att liksom framförallt läsa saker som säker inomhusluft, liksom så. Ja, men jag tänkte... Och det behöver man göra i många offentliga miljöer, men det är väl en sån plats överhuvudtaget. Jag läste lite på ungefär samma område, men ändå inte alls samma område förut, om statliga Boverket. Jag gissar att det är de som har regler för... liksom inomhusluft inom olika miljöer. När man kanske egentligen bara behöver klassa om skolan lite högre än vad det är just nu. Typ. Men i alla fall, Boverket är en statlig myndighet som jobbar med så här regler när man bygger saker. Så. Mm. De har varit inne på det med skolgårdar ganska länge. Så vi har pratat om det förut. Mm. De har släppt liksom rekommendationer att man borde göra skolgårdar större och vi måste ha liksom ytor att vara på utomhus och det måste finnas liksom plats. Man kan inte bara smälla upp ett hus. Och så är det liksom, här är en skola. Utan det behöver finnas lite grejer så. Mm. De har nu kommit så pass långt att de funderar på så här, men borde man ha liksom tvingande krav? Borde man liksom ha så här regler som är så här, nej, ni får inte bygga skolor och driva dem här. Om man inte liksom har så här många kvadratmeter per elev utomhus. Det är liksom så här fängelsegårds liksom mentalitet. Jag gillar, me like. Ja. Men i det så finns en historia. För tidningen Läraren, den som ägs av Lärarförbundet, antar jag fortfarande, fast lite lösare än förut, de begärde ut av Statistiska centralbyrån så här, okay, men hur skolor, vilka skolor har, vilka liksom storlekar på skolgårdar och så. Mm. Och framförallt också friskolor. Så. Hur gör friskolor med det? Fick nej naturligtvis, för det är en affärshemlighet som allt annat. Drog det vidare till någon så här kammarrätt någonstans och de gick vidare någon annanstans och så. Mm. Liksom det är en stor juridisk process som håller på fortfarande. Mm. Så. Och som håller på ett tag. Men där man därför fick fram liksom ett aggregerat gemensamt siffra. Så. Mm. Och här kommer en siffra som du ska få förhålla dig till. På friskolor, om man jämför med kommunala skolor, så har man mindre skolgårdar. Nej, är det sant? Det är sant. Ja. Skillnaden är 18 kvadratmeter per elev. Vad tänker du om det? En etta per elev. En etta med kokvrå. Ett studentrum med kokvrå per elev har de mindre. Det är fruktansvärt mycket mindre per elev. Det är en ganska stor skillnad. Ja, men alltså, om du tänker så här att om du bor i en studentkorridor och du har ett rum där så har du inte 18 kvadratmeter. Då har du kanske 15 om du har ett stort rum. Men det är liksom så här, men hur många elever går på din skola? Min skola går det 1100 ungefär. Så det skulle vara 1800, 1980, typ 2000 kvadratmeter mindre skolgård om det var en kommunal skola. Det skulle vara inuti ett svart hål. Kan ni sitta där inne och ha oändligt med plats, men jävligt mörkt? Kan ni sitta där och drömma om er en ventilation? Mm. Nej, men nej, det ska inte vara så. Men jag tycker det är intressant att fundera på att liksom... vad man har för standards och regler och så. Det är egentligen samma sak där också. Mm. Kan man säga att ett visst antal kvadratmeter per person är nödvändigt? Mår någon dåligt av att ha liksom, om vi har två skolor bredvid varandra, den ena har 3 kvadratmeter mer per elev än den andra, kommer det vara ett mått på att den skolan är bättre eller sämre då? Nej, det kommer det inte vara. Nej, men inte överhuvudtaget. Ja, fast men skulle jag vilja säga där. För att det finns ju, jag kan räkna upp 10-15 skolor i Göteborg, sådana småskolor, eller Göteborg med omnejd, alltså i den här regionen, som inte har någon skolgård alls. Där man inte, där man är hänvisad, man går i ett hyreshus, man går igen liksom. Och då är det ju naturligtvis så att 0 kvadratmeter yta där det är liksom skolgård, utomhusverksamhet. Det är ju betydligt, det är klart att då blir det ju 18 totalt sett. Så det är ju någonstans, men det är ju lite som det här när de försökte lagstifta om bibliotek. Och det blev liksom en bokvagn. Alla skolor ska ha ett bibliotek, men vad är ett bibliotek? Man behöver inte ha en bibliotekarie, utan man behöver ha en skrubb som någon har lite böcker i. På ena skolan och på andra skolan så har man ett jättestort bibliotek. Det är ju en väldigt märklig... Alltså, det blir ju sådana lösningar då när man säger att vi måste ha 5 kvadratmeter per elev. Eller vi måste ha en skolgård. Eller... Alltså det här är väldigt intressant. För ja. Jag insåg precis att jag har en kompis som just har startat en privat vårdcentral. Och han har berättat liksom om vilka regler man har att förhålla sig från Socialstyrelsen och liksom hur tjocka de manualen är. Det var spännande att läsa just för att komma in på det med detaljstyrning och så. Mm. För det är ju ändå spännande att jämföra med olika enheter och olika liksom kulturer, bara för att se vad som är vad och vad som är upp och vad som är ner och så. Mm. Jag läste en notis häromdagen apropå arbetsvillkor och hur det är och så. För jag tänker ändå att men vi ska inte jämföra oss med vården per automatik. Det finns många sätt att jämföra på olika sätt beroende på vad man kommer fram till. Men om man ska tänka liksom en stor offentlig samhällsinstitution som gör gott för folk så, och som är skattefinansierad, då finns det någonting i det. Mm. Det var Ekot som släppte en... De har gått igenom om det var så här, 45 typ sjukhusområden. Mm. Alltså inte bara regioner utan liksom kluster och sjukhus. Så, och kommit fram till att i 26 av dem så är man ganska säker på att... personalen kommer att kunna få ut 4 veckor sammanhängande semester i sommar. Hälften av dem är ganska säkra på det. Så då tänker jag ändå någonstans att så här, ja. Alltså det förtar ju inte liksom våran fackliga kamp. Men man får också fundera någonstans på så här, vad man har jämfört med liksom hur det är på andra ställen någonstans. Ja, allvarligt talat. Jo, men så är det ju. Och jag kan väl någonstans säga, om vi nu ska liksom avsluta den här liksom vår, alltså att vi har en besvärlig situation som vi står inför. Vi har en arbetsmiljö som är stökig. Vi har extremt olika förutsättningar. Där den här, jag hade gärna sett en siffra på ventilationen, att ni måste ha en schysstare ventilation på något sätt, att man har ordning på den, även om den är komplex, den frågan, jag köper det, men även med skolgårdar och så vidare, så står vi ju någonstans inför en situation där väldigt många elever kommer att behöva mera skola, och att eftersom vi har ett förlorat år av distansundervisning och oro i samhället minst bakom oss, och det kommer ju innebära att fler elever kommer behöva mer av skola, och då i det perspektivet så blir det lite märkligt att prata om strejk och prata om att nu ska vi jäklar mig ta i med hårdhandskarna och få ordning på våra, det känns någonstans som ganska oetiskt att strejka för det här, utan det är en politisk diskussion och de problemen som man vill komma till rätta med en strejk, det är en politisk, alltså man får bråka med politiker kring det. Det är en lobbyarbete som till exempel den här tankesmedjan Balans gör jättebra, kan jag tycka. Så att på något sätt så det är inte nu alltså, vi ska strejka. Jag vet inte om jag skulle säga att det är oetiskt, men jag tänker att liksom, det är nog kanske ostrategiskt. Ja. Precis. Jag är inte säker på att vi skulle få samhället med oss. Och det är väl det som någonstans är grejen. Mm. Att går man ut i en strejk mot en arbetsgivare så måste man ju få... Mm. Det måste ta ungefär 10 sekunder för en vanlig människa som inte bryr sig om de här frågorna egentligen. Att vara så här, aha, okej. Okay. Nej, men det är arbetsgivaren som är svinen i det här sammanhanget. Mm. Okay. Så det inte blir det så här konstigt att du handstrejkar och grejer. Man blir bara så här, vad handlar det här om egentligen? vad sysslar de med? Liksom? Ja. Eller att man liksom landar i någon så här... Typ bara, ja men det är bara lärarna som vill ha mer. Mm. Vet du här, juni, juli, augusti, lärarna då, som man pratade om förr. Vi får inte komma tillbaka till det. Nej. Det har vi inte, det har vi jobbat hårt på att komma bort från. Ja men eller hur. Och jag känner ju någonstans att i ett läge där vi verkligen behövs, låt oss ta det tillvara då och visa på hur mycket vi behövs istället. Och inte att vi ska jobba ihjäl oss naturligtvis, utan snarare visa på att kolla här, utan lärare så går det här åt helvete. Nej men absolut. Mm. Det är en bra plan. Yes, Karin, nu tar vi helg på det tycker jag. Så hörs det tycker vi jag. Och så ser vi vad som händer om en vecka. Det tycker jag att vi gör. Det var ändå trevligt att ses över den här dataskärmen denna veckan också. Du, det var det. Mm. Ha det gött, hej. Hej då. Det här är Skolsverige.